mari reko. Papa mama aku wis gedhe, wis ora maneh kaya bayi. Bareng elek api wis ngerti, wis tatak anakmu saiki wani rapi.